Ostrý obraz a dobrý zvuk z písňového festivalu v italských klimatických lázních Sanremo přeje Miloš Skalka. A právě v tuto chvíli přichází na pódium divadla Ariston fenomenální těžkej pokondr. Felicie, toto je superkára, nejlepší fára jsou Felicie. Vyrábí se i dýzly, když potkáš dýzly, maj Felicie. To je sedan či kombi, obě jsou bomby, ty Felicie. Felicie, Felicie, ty nový metalízy a super leasing má Felicie. Když se přepiješ whisky, malý tý disky, ta Felicie. A tak můžeš jet loukou, neprasně loukot u Felicie. Felicie, Felicie, u tý probudí závis, kde jaký závit, ta Felicie. Teď už je s novou tváří v ulici září tvá Felicie. Ta za to stála, levná se zdála být Felicie, Felicie. Kasper je dílem všech můz, když uhání slyší těch pár koní blues. Tak zpívá můj nový vůz, Felicie. Když chystám se spát, jak prázdná musí venku pod lampou stát. Stále však hrdá a svá je Felicie. Felicie, je to parťák i přítel, je spolu křídel však Felicie. Jede polem i stráně, sotva jí brání les Felicie. Vozí v zimě i v létě, tchána i zetě, ta Felicie. Felicie, Felicie, když je stará a sýpá, často ti chcípá, tak Felicie. Prostě na jaro dá se a objedná se zas Felicie. Má tě jako pes ráda, už koukej strádat na Felicie, Felicie. Kasper je dílem všech můz, když uhání slyší těch pár koní blues. Tak zpívá můj nový vůz, Felicie. Koukám, když chystám se spát, jak prázdná musí venku pod lampou stát. Stále však hrdá a svá je Felicie. Kasper je dílem všech můz, když tuhání slyší těch